Ja, ich freue mich, dass ich noch mal bei euch sein darf. Cieszę się, że jeszcze raz mogę być wśród was. Wir möchten uns mit einem Thema beschäftigen unter der Überschrift aus einem Vers aus Johannes 12. Chcemy zająć się jednym tematem, który zatytułujemy jednym wierszem z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Johannes 12, Vers 20 und dann besonders den letzten Vers von Vers 21. Also kannst du beide setzen. Okay. 20 wiersz 12 rozdziału, szczególnie ostatnie zdanie 21 wiersza, przeczytamy te dwa wersety. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Herr, wir möchten Jesus sehen. Panie, chcemy Jezusa widzieć. Das ist die Überschrift über die zwei Vorträge heute. Taki jest tytuł nad tymi dwoma wykładami dzisiejszymi. Wie wir auch im Lied gesungen haben, Herr, lenke unsere Herzen, Herr, zu dir. Tak jak śpiewaliśmy też w pieśni, kieruj Panie serca na Ciebie. Und dabei wollen wir beachten, hier kommen Griechen zu dem Herrn Jesus. Przy tym chcemy wziąć pod uwagę, że tutaj przychodzą Grecy do Pana Jezusa. Und wir möchten uns mit zwei Psalmen beschäftigen. I chcemy zająć się dwoma psalmami. Und die Psalmen sind an die Juden gerichtet. A psalmy są skierowane do Żydów. Und da wollen wir sofort beachten, dass wir als Heiden, als Griechen über diese Psalmen nachdenken. Że my, i chcemy na to zaraz zwrócić uwagę, że my jako Grecy, jako poganie, jako Grecy, przenośnie mówiąc, będziemy rozważali teraz te psalmy. Wir wollen einen Psalm sehen, den Herrn Jesus auf der Erde. Chcemy widzieć w jednym psalmie Pana Jezusa na ziemi. In Niedrigkeit. W uniżoności. Psalm 16. To jest Psalm 16. Und wir wollen danach einen Psalm sehen, den Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, Psalm 45. A następnie będziemy oglądali Pana Jezusa w mocy i chwale. To jest Psalm 45. Wir lesen jetzt Psalm 16. Czytamy teraz Psalm 16. Miktam Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Okay. Bevor wir uns mit den Psalmen beschäftigen, vielleicht ein wenig eine Einleitung zu den Psalmen. Zanim będziemy zajmowali się tym psalmem, to kilka takich wprowadzających słów ogólnych na temat psalmów. Das Alte Testament hat drei Teile. Stary Testament dzieli się na trzy części. Wir haben das Gesetz, das sind die fünf Bücher Mose. Posiadamy zakon, to jest pięć ksiąg mojżeszowych. Die Psalmen. Psalmy. Und die prophetischen Bücher, die Propheten. I księgi prorocze, więc prorocy. Der Jesus hat das selber so eingeteilt in Lukas, ich glaube, 24, Vers 44. Sam Pan Jezus podzielił Stary Testament na te trzy części. Jak dobrze pamiętam, to jest w Łukasza 24, 44, Vers 24, Vers 44, glaube ich. Wiersz 44. Wenn wir diese Psalmen jetzt aufschlagen, jeśli otworzymy psalmy, dann müssen wir bedenken, dass die Psalmen zu ganz verschiedenen Zeiten geschrieben worden sind. To musimy wziąć pod uwagę, że psalmy, wszystkie psalmy zostały napisane w różnych czasach. Ich würde euch gerne fragen, in welchem Zeitraum die Psalmen entstanden sind. Chciałbym zadać wam pytanie, w jakim zakresie, tak? Zakresie, nie, w jakim okresie czasu powstawały psalmy? W jakim okresie czasu powstawały psalmy? Was schätzt ihr? Jak myślicie, co oceniacie? Es sind circa 1000 Jahre. Jest około 1000 lat. Wir haben den ältesten Psalmisten, das ist Mose. Ponieważ najstarszym psalmistą jest Mojżesz. Psalm 90 und wahrscheinlich auch Psalm 91. Psalm 90 i prawdopodobnie też 91 psalm. Dann finden wir in Psalm 137 den Hinweis von Babel. A w Psalmie 137 znajdujemy wskazówkę na Babylon. Also 1000 Jahre, 150 Psalmen gedichtet. Więc okres czasu 1000 lat zostało napisanych 150 psalmów. Und wie sind jetzt die Psalmen zusammengesetzt worden? W jaki sposób zostały psalmy zestawione razem czy ze sobą? Es ist kein Zufall. To nie był żaden przypadek. Sondern es ist eine göttliche Ordnung in den Psalmen. Ale ponieważ w psalmach istnieje boski porządek. Psalm 90 von Mose ist nicht Psalm 1. Psalm 90 napisany przez Mojżesza nie jest jak pierwszym psalmem. Nie jest psalmem 1. Aber Gott hat sie geordnet. Bóg je uporządkował. Und wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann ist das gut. A jeśli zajmujemy się Słowem Bożym, to jest to dobre. Aber wir wollen auch immer wieder staunen, wie Gott sein Wort geschrieben hat. Ale chcemy wciąż na nowo zadziwiać się tym, w jaki sposób Bóg zapisał, czy kazał zapisać swoje słowo. Wir kennen mindestens 7 Autoren der Psalmen. Znamy przynajmniej 7 autorów czy pisarzy psalmów. Und der Hauptautor ist David. A głównym autorem czy jest Dawid. 73 Psalmen stehen schon im Psalmen als Davids Psalmen. 73 Psalmów już samo o sobie mówi, że zostało napisane przez Dawida. Aber zum Beispiel Psalm 2 hat keinen Autor. No, ale na przykład Psalm 2 nie posiada autora. Aber ich meine Apostelgeschichte 13 oder so, da heißt es ein Zitat aus Psalm und dann wird gesagt, David sagt. Ale jak dobrze pamiętam, to w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale jest tam zacytowany psalm, to jest i tam jest powiedziane to psalm 2 i jest powiedziane, że Dawid powiedział. Wir können also 75 Psalmen David zuordnen. Więc możemy około czy 75 psalmów 50% przypisać Dawidowi. Und es ist gut, dass wir gerade David als Autor haben. I to jest dobrą sprawą, że akurat Dawida posiadamy czy znamy jako autora. Weil wir finden in den Psalmen keine Geschichte. Ponieważ w psalmach nie znajdujemy historii, sondern ich sage es einmal in einem Wort, das Herz in der Geschichte. Ale ja to wyrażę jednym słowem, znajdujemy serce w tych wydarzeniach czy historiach. Wir brauchen zum Beispiel eine Überschrift, um zu wissen, wann hat die Person den Psalm geschrieben. Potrzebujemy na przykład taki tytuł, żeby wiedzieć, kiedy ktoś napisał ten dany psalm. Dann wissen wir, das ist dann und dann geschrieben. Wtedy wiemy, to w tym i tym czasie zostało konkretnie zapisane. Aber nicht um die Geschichte zu beschreiben, sondern die Empfindungen, das Herz. Ale nie jest to po to, by opisać historię, ale odczucia, uczucia i serce tych osób. Das ist ganz wichtig zu bedenken. I to jest bardzo ważne, żeby to wziąć pod uwagę. Psalm 1 ist eine gewisse Überschrift oder ein Einführen in die Psalmen. Psalm 1 jest pewnym tytułem czy wprowadzeniem w ogóle w całą księgę psalmów. Glückselig der Mann. Błogosławiony czy błogoszczęśliwy mąż. Da kommt der Segen von oben nach unten. Wtedy błogosławieństwo spływa z góry na dół czy w dół. Und wie enden die Psalmen? A w jaki sposób kończą się psalmy? Mindestens 5 Halleluja, Halleluja, Halleluja. Przynajmniej 5 razy tam czytamy Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wenn Gott von oben Segen gibt, jeżeli Bóg z góry daje błogosławieństwo, dann ist das Ziel Gottes, wtedy celem Bożym jest, dass der Segen emporsteigt wieder nach oben zu Gott. Aby to błogosławieństwo ponownie jakoś powracało z powrotem do Boga. Ich weiß nicht, ob die Kinder hier in Polen auch das Lied kennen. Lies die Bibel. Der Regen strömt herab. Wie heißt, fängt das nochmal an? Der Kluge baut sein Haus. Ja. Jest taka, nie wiem, czy dzieci tutaj znają taką pieśń, że jest mądry, buduje swój dom na skale i wtedy jest deszcz spada w dół, a modlitwa wznosi się ku górze. Das beschreibt das schon. Sama ta pieśń już ten fakt opisuje. Also Gott möchte Segen geben. Więc Bóg chce dać błogosławieństwo. Dann finden wir Psalm 2. Znajdujemy Psalm 2. Und da finden wir den Segensbringer. W tym psalmie znajdujemy tego, który przynosi to błogosławieństwo. Und das ist der Herr Jesus. Jest tą osobą Pan Jezus. Und ich glaube, deswegen finden wir hier keinen Autor in den Psalmen. I dlatego ja myślę, że w psalmach, w tym psalmie drugim, nie znajdujemy żadnego opisu o autorze tego psalmu. Aber später wird er uns gezeigt. Ale później jest nam on pokazany. Dann müssen wir noch bedenken, es gibt 5 Bücher der Psalmen. Następnie musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że jest 5 ksiąg psalmów. Und ich möchte nicht zu viel Zeit darauf verwenden, aber es ist interessant, es gibt auch 5 Bücher Mose. Nie chcę za wiele czasu na to poświęcić, ale to jest ciekawe, ponieważ jest także 5 ksiąg mojżeszowych. Denken wir einmal darüber nach. Zastanówmy się nad tym. Es gibt Verbindungen. I są też powiązania pomiędzy tymi księgami. Jetzt haben wir Psalm 16 gelesen aus dem ersten Buch. Czytaliśmy teraz Psalm 16 z pierwszej księgi. Und die Psalmen reden besonders über die Zukunft, wenn Gott mit seinem irdischen Volk wieder anknüpft. Psalmy szczególnie mówią o przyszłości pod takim kontekstem, gdy Bóg znów zacznie pewne relacje czy związki ze swoim ziemskim ludem. Und um die Psalmen richtig zu verstehen, brauchen wir die Geschichte von Israel. I żeby psalmy właściwie rozumieć, potrzebujemy wiedzieć czy znać historię izraelską. Und die Prophetie. I także proroctwa odnośnie Izraela. Um die Psalmen also richtig zu verstehen, ist es gar nicht so einfach. Więc aby właściwie zrozumieć psalmy, to wcale ta sprawa nie jest taka prosta. Aber trotzdem können wir sofort jeden Psalm für uns anwenden und Trost empfangen. A jednak każdy psalm możemy od razu zastosować na nas samych i przez to otrzymać pokrzepienie. Und dann haben wir natürlich ein besonderes Thema in den Psalmen, das ist die Person des Herrn Jesus. I oczywiście znajdujemy też taki szczególny temat w psalmach, jest tym tematem osoba Pana Jezusa. In dem ersten Psalmbuch sprechen 5 Psalmen von dem Herrn Jesus. W tej pierwszej księdze psalmów 5 psalmów mówi bezpośrednio o osobie Pana Jezusa. Psalm 2, der Jesus, der Sohn Gottes. Psalm 2, Pan Jezus jako Syn Boga. Und zwar der Sohn, der einmal König wird. I mianowicie ten Syn, który kiedyś stanie się królem. Wir sehen das, dass er uns so vorgestellt wird. No, Vers 6 bei euch. Okay, dann kann ich mir. Bei euch Vers 7? Nein, mit dem 7 ist Buchs mein Sohn. Ne? Ja, ja, genau. Aber ich habe meinen König eingesetzt. W wierszu 6 czytamy już, ja ustanowiłem króla mego. A 7 już mówi o synu dalej. Wir finden Psalm 8. Dieser ist der wahre Mensch. W psalmie 8 znajdujemy mowę o nim, że jest on prawdziwym człowiekiem. Wir finden in Psalm 16. W psalmie 16 znajdujemy. Dieser ist der wahre, vollkommene Diener. Że jest on tym prawdziwym, doskonałym sługą. Und wenn wir diese drei Psalmen sehen, dann finden wir eine Verbindung im Neuen Testament über das Matthäus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Markus-Evangelium. Jeśli przyglądamy się tym psalmom, to znajdujemy powiązanie z Ewangeliami, mianowicie z Ewangelią Mateusza, Marka i Łukasza. Wir finden aber auch die Leiden des Herrn Jesus beschrieben. Ale odnajdujemy w tych psalmach także opisy jego cierpień. Psalm 22, der vierte Psalm. Czwarty psalm w tej kolejności wymienionej to jest psalm 22. Der Jesus, das Sündopfer. Pan Jezus jako ofiara za grzech. Und Psalm 40, der fünfte Psalm aus dem ersten Buch. I piąty psalm z tej pierwszej księgi tych psalmów to jest psalm 40. Der Jesus, das Brandopfer. Pan Jezus ofiara całopalna. Wenn wir aus der Sicht der Opfer auf die Psalmen schauen, jeżeli spoglądamy na psalmy przez pryzmat ofiar z trzeciej Mojżeszowej, dann ist Psalm 16 der Jesus das wahre Speisopfer. To Psalm 16 obrazuje prawdziwą ofiarę z pokarmów. Wir sehen also, wie wir aus den verschiedenen Winkeln auf das Buch der Bibel schauen, dann gibt es viele Verbindungen. Widzimy więc, jeśli z różnych kątów spojrzenia spoglądamy na Biblię, to można wiele rzeczy ze sobą powiązać. Czy jest wiele powiązań. Bevor wir jetzt auf den Inhalt von Psalm 16 eingehen, zanim teraz przyjrzymy się bliżej tej treści tego psalmu 16, möchte ich euch auch noch zeigen, dass Psalm 16 nicht zufällig Psalm 16 ist. To chciałbym też wam pokazać, że Psalm 16 nie jest przypadkowo Psalmem 16. Bei der Kapiteleinteilung jedes anderen Buches ist das anders. Jeśli chodzi o podział, czy podział na rozdziały w każdej innej księdze, to sprawa ma się inaczej. Nie ma natchnienia na rozdziały. In den Kapiteln ist es eine menschliche Einteilung. Meinst du in den anderen Büchern? In den anderen Büchern. Und Klagelieder? Klagelieder vielleicht noch Ausnahme, ja. W innych księgach, za wyjątkiem jeszcze Księgi Trenów, podział na rozdziały jest sprawą ludzką, którą dokonali ludzie. Man sagt, ein Bruder hat das gemacht. Mówi się, że uczynił to jakiś wierzący brat kiedyś, ten podział. Als er auf einem Weg, auf einer langen Wegstrecke gefahren ist mit einem Pferd und Wagen. Gdy kiedyś podróżował długą podróżą koniem i siedział na wozie. Und früher war die Straße nicht gut. Kiedyś droga nie była taka dobra jak dzisiaj. Und immer wenn ein Loch kam, hat wieder ein neues Kapitel angefangen. I za każdym razem, gdy nastąpiła jakaś dziura, to on rozpoczął nowy rozdział. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Nie wiem, czy ta historia jest prawdą. Aber es ist Wahrheit darin. Ale coś w tej historii jest prawdy. Die Kapiteleinteilung ist nicht immer glücklich. Ponieważ podział na rozdział nie zawsze jest szczęśliwy. Manchmal würde man denken, das gehört noch zum Kapitel vorher oder schon zum nächsten Abschnitt. Ponieważ czasami by się pomyślało, że ten dany temat należy jeszcze do fragmentu czy rozdziału poprzedniego albo następującego. Aber nicht in den Psalmen. Ale w psalmach tak nie jest. Ich hoffe, ich finde den Vers, wo gesagt ist, heißt es nicht im zweiten Psalm. Ja. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Dzieje apostolskie 13, rozdział 33, wiersz. Folien? Wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht. Pełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Ja? Also Gott hat die Psalmen nacheinander in eine Reihenfolge gebracht. Więc Bóg wszystkie te psalmy ułożył w pewną kolejność taką, jaką ona jest. Und ich möchte das besonders jetzt in Psalm 16 und gleich später in Psalm 45 zeigen. I chciałbym to szczególnie teraz pokazać właśnie na przykładzie psalmu 16, jak i później na przykładzie psalmu 45. Wenn wir kurz die Übersicht machen, Psalm 1 und 2 Überschrift. Jeśli robimy taki przegląd pierwszy i drugi psalm, dann finden wir jetzt in Psalm 3 bis 7 die inneren Empfindungen des künftigen Überrestes. To w psalmie 3 do 7 odnajdujemy wewnętrzne odczucia przyszłej resztki Izraela w przyszłości. Der Überrest in der Zukunft befindet sich noch in Jerusalem. Ta resztka w przyszłości jeszcze znajduje się w Jerozolimie. Und wir befinden im ersten Psalmbuch die ersten dreieinhalb Jahre beschrieben. I w tej tym ganzen ersten Psalm momencie. I w tej całej pierwszej księdze psalmów znajdujemy opis tych pierwszej części ostatniego tygodnia Daniela, to jest 3,5 roku. Und ich gebe nur mal eine kurze Sache nebenbei weiter. I tylko taką krótką treść chciałbym przekazać tak na marginesie. Wie lange war der Jesus öffentlich tätig hier auf der Erde? Jak długo Pan Jezus był publicznie działający czy usługujący tu na ziemi? 3,5 Jahre. 3,5 roku. Was finden wir beschrieben im ersten Psalmbuch? A co jest opisane nam w pierwszej księdze tych psalmów? Den Herrn Jesus als den vollkommenen Menschen, Psalm 16. Nam znajdujemy Pana Jezusa opisanego jako doskonałego człowieka, Psalm 16. Der künftige Überrest wird erkennen, was der Jesus auf der Erde erlebt hat, hat er vorauserlebt, was wir jetzt erleben. Z przyszłości doświadczy to, co Pan Jezus już wtedy na ziemi jako wzór czy przykład dla nich już przeżył. Inneren Empfindungen. Chodzi o wewnętrzne odczucia. 3-7. To jest trzeci i siódmy psalm. Psalm 8, Sohn des Menschen. Dann Psalm 9-15, äußeren Empfindungen. Psalm 8 przedstawia Syna Człowieczego, a Psalm 9-15 przedstawia zewnętrzne odczucia czy uczucia. Und jetzt kommen wir zur Frage in Psalm 14 und 15. A teraz dochodzimy do pytania w Psalmie 14 i 15. Im Psalm 14, Vers 3 heißt es, alle sind abgewichen. W Psalmie 14, wierszu 3 napisane jest, że wszyscy odstąpili, wespół się splugawili, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Dieser Psalm wird übrigens wiederholt in Psalm 53. Tak, ten psalm właściwie też jest powtórzony w Psalmie 53. Aber ein wichtiger Unterschied. Ale tam jest ważna różnica. Das wichtige Wort des Namens Gottes im ersten Psalmbuch ist Yahweh. To ten pierwszy, czy ten ważny tytuł opisu Boga w pierwszej księdze psalmów, to jest jego tytuł, czy imię Jahwe. Das auch hier im Psalm 14. To też znajdujemy w Psalmie 14. Im Psalm 53 fast gleich. Psalm 53 jest prawie taki sam. Aber Elohim. Ale tam jest mowa o Bogu jako o Elohim. Also, wenn wir sagen, es ist gleich, vorsichtig. Więc jeśli mówimy, że to jest równe, to musimy być ostrożni. Alle sind abgewichen. Wszyscy odstąpili. Psalm 15. Psalm 15. Herr, wer wird in deinem Zelt weilen, wird auf deinem heiligen Berg wohnen. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Pierwszy wiersz. Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Wenn alle abgewichen sind, jeśli wszyscy odstąpili, wer kann zu Gott kommen? To kto w takim razie może przyjść do Boga? Vers 2. Der in Lauterkeit wandelt. Wiersz drugi. Psalmu 15. Ten, kto żyje nienagannie. Und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet. I pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim. Und jetzt kommt Psalm 16. I teraz następuje właśnie Psalm 16. Ist es nicht erstaunlich? Das hat kein Mensch so geordnet. Czyż nie jest to zadziwiające? Przecież żaden człowiek tej kolejności tak nie ustalił. Das ist Gott. Bóg to uczynił. Man vermutet, dass es geleitet war durch den Heiligen Geist bei Ezra. Przypuszcza się, czy wierzący przypuszczają, że ta kolejność była ustalona pod kierownictwem Bożym za czasu Ezdrasza. Dass er durch die Leitung des Geistes die Psalmen geordnet hat. Że on pod kierownictwem Ducha właśnie tak uporządkował psalmy. Also wollen wir immer wieder neu staunen, was wir für ein Buch in der Hand halten. Więc wciąż na nowo chcemy się zadziwiać z tego, cóż za księgę trzymamy w rękach. Nicht nur der Inhalt ist göttlich inspiriert. Nie tylko treść jest bosko natchniona, sondern auch die Reihenfolge, wie Gott schreibt. Ale także kolejność, w jakiej Bóg pisze. Jetzt wollen wir auf diesen Psalm versuchen zu schauen. A teraz chcemy spróbować przyjrzeć się temu psalmowi. Und man könnte die Überschrift geben, der Weg des Lebens, in Vers 11. Można by nadać temu psalmu też, psalmowi ten tytuł Droga żywota, którą znajdujemy w wierszu 11. Wir finden den Herrn Jesus auf dieser Erde als Mensch. Znajdujemy Pana Jezusa na tej ziemi jako człowieka. Das ist ganz wichtig. Das ist bardzo ważne. Denn wir werden sofort sehen, als Gott brauchte der Herr Jesus keine Bewahrung. Ponieważ będziemy, wir sehen, dass es als Mensch ist, weil er als Gott überhaupt nicht um Bewahrung bitten muss. Widzimy, że tu chodzi o jego jako człowieka, ponieważ jako Bóg wcale nie musiał prosić o zachowanie. Und so sehen wir den Herrn Jesus als ein wunderbares Beispiel für uns. I w ten sposób także oglądamy Pana Jezusa jako cudowny przykład dla nas. Aber wir finden jetzt nicht die Geschichte, wo der Herr Jesus gewandelt ist. Ale nie znajdujemy tutaj tej historii, czy opisu historycznych, gdzie Pan Jezus jak kroczył. War er am Brunnen von Sichar? Czy było na przykład przy studni Sychar? War er in Jericho? Czy był w Jericho? War er in Kapernaum? Czy w Kafarnaum? Das ist nicht entscheidend. To nie jest decydujące tutaj. Sondern mit welchem Herz ist der Jesus durch Jericho und Kapernaum gegangen. Ale chodzi o to, z jakim usposobieniem serca Pan Jezus przeszedł przez Jericho i Kafarnaum. Wir kommen aus ganz verschiedenen Situationen. Wszyscy tutaj pochodzimy z różnych życiowych sytuacji. Es gibt Kinder. Są tutaj dzieci. Es gibt Erwachsene. Są tutaj dorośli. Es gibt Männer und Frauen. Są mężczyźni i kobiety. Es gibt Rentner und Arbeiter. Są emeryci i jeszcze pracobiorcy. Es gibt Hausfrauen. Są gospodynie domowe. Und so weiter. I tak dalej. Wir können von dem Herrn Jesus lernen, wie er durch die Umstände gegangen ist. I możemy od Pana Jezusa nauczyć się, w jaki sposób, w jakim usposobieniu on kroczył po tej ziemi w tych różnych sytuacjach. Übrigens, im Himmel gibt es keine Wege mehr. Na marginesie, w niebie nie ma już jakichś tam dróg. Ein Weg ist kennzeichnend für die Erde. Ponieważ samo słowo droga i to, co ono oznacza, jest cechą tej ziemi. Im Himmel haben wir das Ziel erreicht. W niebie bowiem już dotarliśmy do celu. Da brauchen wir keine Wege mehr. Tam nie potrzebujemy już dróg. Im Paradies gab es übrigens auch keine Wege. W raju na marginesie też nie było dróg. Der Weg ist eine Folge der Sünde. Ponieważ droga jest następstwem grzechu. Und warum ist der Jesus einen Weg gegangen? A dlaczego więc Pan Jezus kroczył drogą jakąś? Um das Problem der Sünde zu lösen. Aby rozwiązać problem grzechu. Also wir sehen, wie großartig Gottes Wort schreibt. Widzimy więc, w jak cudowny czy wspaniały sposób Słowo Boże pisze i mówi. Wir finden in den ersten Versen bis Vers 9a das Leben des Herrn Jesus. W tych pierwszych wersetach aż do wiersza 9, pierwsza połowa, znajdujemy opis życia Pana Jezusa. Dann finden wir in Vers 9 das Sterben des Herrn Jesus. W wierszu 9 opis, jest opis Jego śmierci. Und am Ende Vers 10 und 11 die Auferstehung des Herrn Jesus. A wiersz 10 i 11 mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Warum kann ich überhaupt sagen, wir finden den Herrn Jesus hier? Dlaczego w ogóle możemy powiedzieć, że znajdujemy tutaj Pana Jezusa? Habt ihr einen Beweis? Czy macie ku temu jakiś dowód? Gut, wir brauchen nicht immer Beweise. Oczywiście nie potrzebujemy zawsze dowodów. Es gibt auch Worte im Alten Testament, wo wir ohne einen Beweis sagen können, hier sprechen wir über den Herrn Jesus. Są też i słowa w Starym Testamencie, gdzie bez żadnego udowodnienia możemy powiedzieć, że tutaj jest mowa o Panu Jezusie. Aber dieser Psalm wird von Paulus und von Petrus und im Hebräerbrief zitiert. Ale ten psalm jest zacytowany przez Pawła, przez Piotra i, i w liście do Hebrajczyków jest zastosowany na Pana Jezusa. Sie wenden diesen Psalm auf die Person des Herrn Jesus hin. Stosują na osobę Pana Jezusa. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt über den Weg des Lebens. Dochodzimy do pierwszego punktu, to jest droga życia. Bewahre mich, Gott. Strzeż mnie, Boże. Bewahre mich, Gott. Strzeż mnie, Boże. Wenn wir das mitnehmen aus diesem Nachmittag, jeśli to weźmiemy ze sobą z dzisiejszego popołudnia, der Jesus als wahrer Mensch auf dieser Erde, Pan Jezus jako prawdziwy człowiek na tej ziemi, sagt als erstes, bewahre mich, Gott. Mówi jako pierwsze, strzeż mnie, Boże. Wenn wir mehr jeden Tag, jede Stunde, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, damit anfangen. Gdybyśmy więcej, właśnie w każdym dniu, w każdej godzinie zaczynali czy rozpoczynali właśnie taką modlitwą. Bewahre mich Gott. Strzeż mnie, Boże. Es geht hier nicht um Sünde. Tu nie chodzi w ogóle o grzech. Wir haben oft mit Sünde zu tun. My mamy często do czynienia z grzechem. Aber es geht nicht nur darum, hoffentlich mache ich heute nichts Böses. Ale nie chodzi o to, że jakbyśmy mówili, a mam nadzieję, że dzisiaj nic złego nie uczynię. Sondern bewahre mich Gott ist Übereinstimmung mit Gottes Willen. Ale strzeż mnie, Boże, oznacza zachowaj mnie w tej zupełnej zgodności z Twoją wolą. Der Jesus ist den Weg des Gottes seines Vaters gegangen. Pan Jezus kroczył drogą swojego Boga Ojca. Und jede Sekunde in seinem Leben war 100% Übereinstimmung mit dem Vater. I każda sekunda jego życia była w 100% zgodności z wolą jego Boga i Ojca. Weil er gegangen ist in dem Bewusstsein, bewahre mich Gott. Ponieważ kroczył właśnie w tej świadomości, mówiąc, strzeż mnie, Boże. Und wie viel mehr bedeutet es für uns zu sagen, bewahre mich Gott. O ileż więcej to dla nas oznacza, czy powinno oznaczać to słowo, strzeż mnie, Boże. Es geht nicht nur um den Weg. Nie chodzi tylko o tą drogę. Sondern er sagt in Psalm 17, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Ale on w Psalmie 17 mówi, moja myśl nie idzie dalej niż moje usta. Tak jest w niemieckim. Wie viel mehr haben wir nötig zu sagen, bewahre mich Gott in meinen Gedanken. O ileż więcej powinniśmy mówić, Boże, strzeż mnie co do moich, w moich myślach. Vielleicht sitzt du hier. Być może siedzisz tutaj. Ist das gut? Czy jest to dobre, że jesteś tutaj? Natürlich. Oczywiście. Schön, dass du da bist. Super, że jesteś tutaj. Aber wo ist dein Herz? Ale gdzie jest twoje serce? Hast du vielleicht gerade schon fünfmal gedacht, wann ist Schluss? Być może już pięć razy pomyślałeś, kiedy wreszcie to się skończy. Bewahre mich Gott. Strzeż mnie, Boże. Das zweite ist, denn ich suche Zuflucht bei dir. A druga myśl tutaj, bo w Tobie szukam schronienia. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Jeśli jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza. Ist das gut? Czy jest to dobre? Ja. Tak. Die Ärzte sind auf dieser Erde gegeben, um uns zu helfen. Lekarze są na ziemi dane właśnie po to, by nam pomóc. Wenn deine Hose schmutzig ist oder dein Rock, wo gehst du hin? Jeśli twoje spodnie czy twoja spódnica są brudne, dokąd, czyli do kogo idziesz? Zur Mama. Do mamy. Ist das gut? Jest to dobre? Ja. Tak. Aber hier sehen wir jetzt, unsere Zuflucht ist nicht unsere Mama. Ale tutaj właśnie czytamy, naszym schronieniem czy naszą ucieczką nie jest właśnie mama. Ist auch nicht der Arzt. I też nie jest tą osobą lekarz. Sondern dahinter steht Gott. Ale za tymi osobami jest Bóg. Und das ist viel mehr. I to jest o wiele więcej. Wir gehen zum Arzt, aber wir wissen, dass Gott die eigentliche Hilfe ist. Idziemy do lekarza, a jednak wiemy, że Bóg stanowi, czy jest tą właściwą pomocą. Wir sehen also jetzt hier zu Beginn, dass wir sehen, der Jesus unser Vorbild in Abhängigkeit. Widzimy więc Pana Jezusa tutaj jako nasz wzór czy przykład, będący w zależności od Boga. Und Vertrauen. I w ufności wobec Boga. Und das ist ganz wichtig. I to jest bardzo ważne. Für den Weg des Lebens. Dla tej drogi życia. Wir brauchen Abhängigkeit von Gott. Potrzebujemy zależności od Boga. Und absolutes Vertrauen. I zupełną ufność jemu. Menschen können enttäuschen. Ludzie mogą nas zawieść. Gott niemals. Bóg nigdy. Noch einmal, wir sehen nicht, wann der Jesus es gesagt hat. Jeszcze raz powtarzam, nie wiemy, czy nie widzimy, kiedy Pan Jezus coś takiego powiedział. Aber wir sehen das manchmal durchscheinen. Ale czasami jakby to prześwitało w jego życiu. Der Jesus sagt in Johannes 16 am Ende, ihr werdet alle weggehen. Pan Jezus w Jana 16 pod koniec mówi, że wy wszyscy mnie opuścicie. Aber ich bin nicht alleine. Ale ja nie jestem sam. Der Vater ist bei mir. Ojciec jest ze mną. Ich suche Zuflucht bei dir. Ja szukam schronienia w tobie. Denkst du manchmal auch, ich bin alleine? Czy czasami też myślisz, że jesteś sam? Hast du eine gute Freundin, die dich enttäuscht? Czy masz może dobrą przyjaciółkę, która ciebie zawiodła? Versteht dich dein Ehepartner nicht ganz? Czy twój partner, nawet małżeński, cię nie rozumie w 100%? Ich suche Zuflucht bei dir. Ja szukam schronienia w tobie. Wollen wir das mehr mitnehmen in unseren Alltag? Chcemy to więcej wziąć z sobą do naszej codzienności. Dann sehen wir Vers 2. Du bist der Herr. W wierszu drugim czytamy, tyś Panem. Wir sehen wieder sofort, der Jesus spricht als Mensch. Widzimy ponownie, że Pan Jezus tutaj mówi jako człowiek. Aber hier steht nicht Yahweh. Ale tutaj nie jest napisane w hebrajskim słowo Jahwe. Sondern Adonai. Lecz słowo Adonai. Und das bedeutet, Autorität hatte Gott im Leben des Herrn Jesus. To oznacza, że Bóg posiadał dla życia i osoby Pana Jezusa jako człowieka autorytet. Und er sagt, meine Güte reicht nicht zu dir hinauf. On mówi tutaj, moja, w niemieckim jest, moja dobroć nie dosięga do ciebie. Auch wieder der Beweis als Mensch. Też dowód tego, że jako człowiek. Wir denken an, ich glaube, Markus Evangelium, da sagt ein reicher Jüngling, guter Lehrer. Czytamy w Ewangelii Marka coś takiego, że ktoś mówi do Pana Jezusa, dobry nauczyciel. Und dann sagt der Jesus, keiner ist gut, außer Gott. I Pan Jezus na to odpowiada, nie, nikt nie jest dobry za wyjątkiem Boga. Gerade Markus ist passend für Psalm 16. I akurat właśnie Ewangelia Marka jest dopasowana, czy pasuje do Psalmu 16. Viele haben Probleme damit und sagen, ich dachte, Jesus ist Gott. Ja, wielu ma z tym zacytowanym miejscem z Ewangelii Marka problem, bo myślą przecież, ja myślałem, że Pan Jezus jest Bogiem. Ja, der Jesus ist ein Geheimnis. Tak, ale Pan Jezus jest tajemnicą. Aber manchmal können wir unterscheiden, Gott spricht oder mehr der Mensch, Jesus spricht. Czasami możemy trochę rozróżnić, że więcej mówi człowiek, Jezus, a czasami Bóg. Und das können wir nicht trennen. Tego nie da się oddzielić, czy odciąć od siebie. Wenn ich als Vater zu meinen Kindern spreche, jeżeli ja jako ojciec przemawiam do moich dzieci, ist es ein Unterschied, oder ob ich an einem Sonntagnachmittag in einem Vortrag zu den Kindern spreche. I to jest różnica, co można to rozróżnić od tego, jeśli ja na przykład w niedzielę po południu w zgromadzeniu, gdzie brat jest, przemawiam za kazanicą i też moje dzieci mnie słuchają. Ich bleibe Vater. Ja pozostaję jednak ojcem. Aber man kann es jetzt unterscheiden. Ale to można rozróżnić, że ja teraz mówię w inny sposób do nich. Aber nur ein schwaches Beispiel. Ale to jest tylko słaby przykład tego faktu co do Pana Jezusa. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Nikt nie poznaje syna za wyjątkiem ojca. Ihr seht, wie die Zeit läuft. Widzicie, jak czas nam ucieka. Wir kommen jetzt zu Vers 3 und 4. Przechodzimy do wiersza 3 i 4. Ein zweiter wichtiger Punkt. Druga ważna sprawa. Also wir haben in Vers 1 und 2 gesehen Abhängigkeit und Vertrauen. W wierszu 1 i 2 widzieliśmy zależność i ufność. Und jetzt sehen wir in Vers 3 Liebe zu den Heiligen. A teraz w trzecim wierszu widzimy miłość do świętych. An ihnen ist all mein Gefallen. W nich mam całe upodobanie. Wer Gott liebt, kto miłuje Boga, liebt auch die, die aus Gott geboren sind. Miłuje także tych, którzy narodzili się z Boga. Also ein zweiter wichtiger Punkt, Der Weg des Lebens ist gekennzeichnet durch die Zuneigung untereinander. Więc dalsza ważna cecha, ta droga życia jest cechowana właśnie miłością między wzajemną. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Na tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Und das zeigt der Jesus hier im vollkommenen Vorbild. I to właśnie Pan Jezus tutaj przedstawia jako doskonały przykład i wzór. An ihnen ist mein Gefallen. W nich mam upodobanie. Wenn wir jetzt auf den Herrn Jesus schauen, als er hier auf der Erde war. Jeśli teraz spojrzymy na Pana Jezusa, gdy on kroczył tu po tej ziemi. Der Jesus spricht, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Pan Jezus wypowiedział raz takie słowa: oto idziemy do Jerozolimy. Worüber unterhalten sich die Jünger? O czym rozmawiali w tym momencie uczniowie? Wer von ihnen der größte sei? Kto z nich jest największy? Und dann sagt der Jesus kurze Zeit später. I krótko potem Pan Jezus mówi do nich: ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben. Wyście tymi, którzy ze mną wytrwali. Hätten wir das auch gesagt? Czy my byśmy też takie coś powiedzieli? Das ist unser vollkommenes Vorbild. On jest dla nas tym doskonałym przykładem. Wir können vielleicht viel sagen über meinen Bruder und meine Schwester. Być może wiele potrafimy powiedzieć o odnośnie naszego brata, naszej siostry. Der ist hochmütig. Ten jest pyszny. Der spricht viel. Ten wiele gada. Und so weiter und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Aber das gleiche Leben ist in meinem Bruder und in meiner Schwester. Ale w moim bracie, w mojej siostrze jest to samo życie. Wollen wir uns über das unterhalten, was uns verbindet oder was uns trennt? Czy chcemy rozmawiać ze sobą o tym, co nas dzieli, czy o tym, co nas łączy? Nehmen wir das mit. Weźmy ze sobą tą myśl. Also Liebe zu allen Heiligen gegenüber Vers 4 Trennung von den Bösen. Więc w trzecim wierszu miłość do wszystkich świętych przeciwstawiona do oddzielenia się od tych, co robią zło, wiersz 4. Die einem anderen nacheilen. Ci, którzy idą za kimś innym. Ich gehe nur kurz in die Prophetie und da sehen wir, das ist der Antichrist. Krótko tylko powiem coś na temat myśli proroczej. Tutaj chodzi tutaj o Antychrysta. Aber wir wollen es nur kurz anwenden auf uns. Ale tylko chcę to króciutko zastosować na nas. Wem eilen wir manchmal hinterher? Za kim my czasami chodzimy? Czyli hier sind es böse Menschen. Tutaj są to źli ludzie. Aber manchmal sind wir diesen bösen Menschen sehr ähnlich. Ale czasami jesteśmy podobni do tych złych ludzi. Dann finden wir in Vers 5 und in Vers 6 einen wichtigen dritten Punkt. W wierszu 5 i 6 znajdujemy ważną trzecią sprawę. Während wir am Anfang hatten Abhängigkeit und Unterordnung, podczas gdy na początku mieliśmy zależność i podporządkowanie się, sehen wir jetzt Vertrauen in Gott. To teraz widzimy zaufanie wobec Boga. Wir können in Vers 5 drei Teile sehen. W wierszu 5 możemy widzieć trzy części. Der Herr ist das Teil meines Erbes. Pan jest działem teil meines Erbes, ja? Pan jest działem jakby mojego dziedzictwa jest w niemieckim. Oder meines Anteils. Albo po prostu jest moim działem, ale chodzi o udziałem. Der Herr ist mein Becher. Następnie Pan jest kielichem moim. Und drittens, du erhältst mein Los. I po trzecie, ty strzeżesz albo utrzymujesz mój los. Der erste Punkt könnten wir einfach überschreiben, der Jesus ist mein Lebensinhalt. Ten pierwszy punkt moglibyśmy opisać prostymi słowami, Pan Jezus jest treścią życia mojego. Also in Bezug auf den Herrn Jesus, Gott ist mein Lebensinhalt. Jeśli odnosimy do osoby Pana Jezusa, to jakby mówił, że Bóg jest treścią jego życia. Ich möchte eine Stelle aus dem Buch Josua dazu nehmen. Chciałbym jedno miejsce z Księgi Jozuego do tego zacytować. 13. Jozuego 13. Vers 33 wiersz. Lecz przy plemieniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. Pan Bóg Izraela, On jest ich dziedzictwem, jak im powiedział. Sie hatten keine Abteil. Nie posiadali dziedzictwa. Gott, der Herr war ihr Abteil. Bóg, Pan, był ich dziedzictwem. Was haben wir hier auf der Erde? A co my tutaj posiadamy na tej ziemi? Was ist dein Lebensinhalt? Co jest treścią twojego życia? Der Herr? Pan? Der Jesus unser vollkommenes Beispiel. Pan Jezus naszym doskonałym przykładem. Was hatte der Jesus hier auf der Erde? Co Pan Jezus posiadał tu na tej ziemi? Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. On nie miał, gdzie by mógł położyć głowę swoją. Am Ende seines Lebens hatte er noch nicht einmal eigene Kleider. Pod koniec swojego życia nawet już nie posiadał swojego ubrania. Er sagt in Psalm 22: Sie schauen und sehen mich an. On w Psalmie 22 mówi: Oni oglądają mnie i patrzą na mnie, czy jakby swój wzrok skierowali, przyglądają mi się. Aber was betet er? Ale jak on się tam modli? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Vielleicht trinken wir gleich zusammen Kaffee. Być może zaraz napijemy się kawy. Und ein Bruder oder eine Schwester schüttet mir über die Hose Kaffee. Jakiś bracie, jakaś siostra wyleje mi na spodnie kawę. Ist nicht angenehm. Nie jest to nic miłego. Und ich ärgere mich, dass die Hose schmutzig ist. Ja będę się denerwował, że spodnie są brudne. Sind wir so? Czy jesteśmy takimi? Wir brauchen einen Gegenstand für unser Herz. Potrzebujemy przedmiotu dla naszego serca. Nicht die Beule am Auto? Nie ten stuczka na samochodzie, powinna nas zajmować. Nie stuczka na samochodzie? Oder was es sein mag, albo cokolwiek. Der Herr. Pan ist mein Erbteil. Jest działem czy dziedzictwem moim. Wir singen in Deutschland eine Liedstrophe, wo ich immer etwas vorsichtig singe. W Niemczech śpiewamy taką jedną zwrotkę, którą ja trochę ostrożnie śpiewam. Sollte ich alles verlieren hier, es wäre kein Verlust für mich. Gdybym ja na tej ziemi wszystko utracił, nie byłoby to dla mnie stratą. Stimmt das? Jest to prawdą. Der Jesus unser vollkommenes Beispiel, er hatte nichts. Pan Jezus nasz doskonały przykład, niczego nie posiadał. Petrus wollte Steuern bezahlen. Piotr chciał zapłacić podatek. Aber der Jesus hatte kein Geld. Ale Pan Jezus nie miał pieniędzy. Geh hin, angeln. Powiedział und mu, nimm die Doppeldrachne für dich und für mich. Für mich und für dich. Idź łowić ryby i weź tą, jak jest w Polsce, dwudrachmę i zapłać za mnie i za ciebie. Zweiter Punkt. Drugi punkt. Der Herr ist mein Becher. Pan jest kielichem moim. Der Becher des Herrn Jesus war voll. Kielich Pana Jezusa był pełny. Voll mit Erfahrungen mit Gott. Był pełnym doświadczeń czy z doświadczeniami z Bogiem. Und der Jesus möchte, dass auch wir hier noch auf der Erde bleiben, um einen Becher mit Gott zu trinken. I Pan Jezus chce też, abyśmy na tej ziemi pozostali, aby właśnie napić się kielicha doświadczeń z Bogiem. Przeżyć z Bogiem. Dort in den Höhen voller Segen kommt mir kein fremder Gott entgegen. Brat cytuje teraz pieśń. Tam z tych wysokości pełen błogosławieństw nie przychodzi, czy nie wychodzi mi naprzeciw żaden obcy Bóg. Warum? Dlaczego? Ich habe Gott hier auf der Erde kennengelernt. Ponieważ tu na tej ziemi poznałem Boga. Seht ihr, wenn ich eine Erfahrung mit Gott machen darf, ist das große Gnade. Wiecie, jeśli możemy zrobić jakieś przeżycie z Bogiem, to jest to dla nas wielką łaską. Durch die Gnade Gottes darf ich bald 20 Jahre verheiratet sein. Dzięki łasce Bożej mogę wkrótce mieć już 20 lat ślubu. Und ich habe vor 20 Jahren eine fremde Frau geheiratet. A 20 lat temu poślubiłem obcą kobietę. Versteht ihr, was ich meine? Wiecie, o co mi chodzi? Jetzt kenne ich meine Frau viel besser. Teraz znam moją żonę o wiele lepiej. Im Gegensatz dazu war sie vor 20 Jahren fremd. Ale w przeciwieństwie do tego, co jest dzisiaj, dla mnie była ona obca. Jetzt weiß ich, dass ich mich auf meine Frau verlassen kann. Teraz już wiem, że mogę polegać na mojej żonie. Wenn ich Sonntagabend nach Hause komme, jeśli w niedzielę wieczorem powracam do domu, dann steht das Haus nicht unter Wasser. To dom nie jest zalany wodą. Oder. Albo. Nein, meine Frau wird darauf aufpassen. Nie, moja żona będzie na to uważać. Ich darf jetzt schon einige Jahre mit Gott gehen. Ja teraz już kilka lat mogę kroczyć, żyć z Bogiem. Und vorher kannte ich ihn nicht. Przedtem Boga nie znałem. Aber jetzt habe ich ihn gesehen. Ale teraz go widziałem. Und ich wünsche, dass du ihn auch kennenlernst. Ja życzę tobie, abyś ty również go poznał. Nicht nur auf den Höhen. Nie tylko na tych wysokościach naszych. Sondern im Tal. Ale także w dolinie. Wirst du ihn viel besser kennenlernen. Właśnie tam poznasz go o wiele lepiej. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Wiem, że to nie jest proste. Aber jeder hier, der schon einmal ein Tal erlebt hat, kann das mitra sagen. Ale każdy, kto to już doświadczył taką dolinę, może to słowa powtórzyć. Dritter Punkt, du erhältst mein Los. Trzecia myśl, ty strzeżesz, czy utrzymujesz los mój. Er wusste, der Herr Jesus, dass er auf dem Weg Gottes war. Pan Jezus wiedział, że kroczył na drodze Bożej. Und deswegen würde er nicht beschämt werden. I dlatego by się też nie zawstydził. Er würde den Herrn Jesus ans Ziel bringen. On doprowadziłby Pana Jezusa do celu. Und so dürfen wir auch sicher sein, er erhält mein Los. Dlatego możemy też być pewni, że Bóg zachowa czy utrzyma nasz los. Dann sehen wir in Vers 6, die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern. Następnie czytamy w wierszu 6, że część moja przypadła w miejscach uroczych. Stimmt das? Jest to prawdą? Welche lieblichen Örter waren es? Cóż to za miejsca urocze to były? War es die böse Stadt Kapernaum? Czy było to właśnie to miasto złe Kafarnaum? War es die verfluchte Stadt Jericho? Czy to przeklęte miasto Jericho? Welche Orte waren so lieblich? Które to były to te miejsca urocze? Nicht die Orte an sich waren lieblich. Nie te miejsca same w sobie były jak uroczymi. Sondern weil es der Ort war, wo Gott jetzt wollte, dass der Jesus da ist. Ale dlatego były one uroczymi, ponieważ w tym danym momencie było to miejsce akurat tym, w którym Bóg chciał go mieć. Seht ihr den Unterschied? Widzicie różnicę? Es ist nicht entscheidend, wo wir sind. Nie jest decydujące to, gdzie się znajdujemy. Sondern, dass wir mit Gott den Weg gehen. Lecz abyśmy z Bogiem kroczyli tą drogą. Es war ein schwerer Weg. Była to trudna droga. Für den Herrn Jesus. Dla Pana Jezusa. Aber war lieblich, weil es der Weg des Vaters war. Ale była ona urocza, ponieważ była to właśnie droga Ojca. Vielleicht ist dein Weg auch schwer. Być może twoja droga także jest trudna. Aber an der Hand Gottes möchten wir nicht loslassen. Ale trzymając się ręki Ojca, meinst du jetzt, möchten wir den Vater nicht loslassen, den Weg nicht? Ja, den Gott nicht loslassen auf diesem Weg. Ale krocząc na takiej trudnej drodze, trzymając się ręki Ojca, jednak nie chcemy i nie chcemy puścić się tej ręki. Und so konnte er auch zweitens sagen, ein schönes Erbteil ist mir geworden. I on też mógł powiedzieć, że także dziedzictwo moje piękne stało mi się. Ich möchte das Verbindung bringen mit Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Chciałbym tą myśl powiązać z Janna 4:34. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Also wir haben gesehen Abhängigkeit und Unterordnung, erster Punkt. Widzieliśmy więc zależność i podporządkowanie się, pierwszy punkt. Zweiter Punkt, Lust an den Heiligen. Drugi punkt to jest upodobanie w świętych. Dritter Punkt, Vertrauen in Gott. Trzeci punkt, zaufanie wobec Boga. Und jetzt kommen wir zu Vers 7. Teraz przechodzimy do wiersza 7. Da finden wir den vierten Punkt. Tam znajdujemy czwarty punkt. Gottes Rat. To jest Rada Boża. Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat. Błogosławić czy wysławiać będę Pana, który mi dał radę, albo że dał mi radę. Wir sehen also, dass Gott uns raten möchte. Widzimy więc, że Bóg chce nam radzić. Auch hier sehen wir sofort wieder, dass der Jesus als Mensch spricht. Od razu widzimy, że Pan Jezus tutaj mówi jako człowiek. In Jesaja 9, Vers 6 heißt der Jesus Berater. Ponieważ w Izajasza 9, rozdziale 6 wierszu czytamy, że nazywany jest on doradcą. Aber hier spricht er als Mensch und von Gottes Rat. Ale tutaj on mówi jako człowiek o Bożej Radzie. Seht ihr, eure Eltern möchten euch auch nicht wie ein Pferd mit Zaum und Zügeln erziehen. Widzicie, wasi rodzice też nie chcą was wychowywać, jak się to mówi, Zaum und Zügeln? Wędzidłem i batem. Wędzidłem i batem. Sondern viel besser ist es, einen Rat zu geben. Ale o wiele lepiej jest dać radę. Der Jesus in Psalm 32 heißt es, mit meinen Augen möchte ich dich leiten. W psalmie 32 czytamy, że moimi oczami chcę cię kierować. Aber das bedeutet, wir müssen zu Gott schauen. Ale to oznacza, że musimy spoglądać na Boga. Kennt ihr das manchmal auch? Czy znacie to też czasami? Wir sitzen am Tisch. Siedzicie przy stole. Und meine Frau möchte einem Kind etwas mit den Augen sagen. I moja żona chce jednemu z dzieci powiedzieć coś oczami. Wir haben viel Besuch. Mamy wiele odwiedzin. Deswegen möchte sie es nicht laut sagen. Dlatego nie chcę to dzieciom mówić głośno. Aber das Kind kann genau bei der Mutter vorbeischauen. Ale dziecko potrafi dokładnie patrzeć obok mamy. Und irgendwann kann sie nicht mehr mit den Augen leiten. I następuje taka sytuacja, że już kiedyś mama nie potrafi kierować oczami. Und auf einmal gibt es ein... I czasami trzeba coś tam sztuchnąć kogoś. Jetzt weiß das Kind Bescheid. Teraz już dziecko wie, o co chodzi. Gottes Rat ist immer zum Guten. Rada Boża zawsze prowadzi do dobrego. Aber manchmal warten wir, bis wir einen bekommen. Czasami czekamy tak długo, aż Bóg nas musi sztuchnąć. Wir finden dann, ich möchte die Nieren jetzt beiseite lassen, das ist etwas schade. Chciałbym teraz następną część, gdzie jest niemieckim nie serce moje, tylko nerki moje, to chcę teraz zostawić na boku, trochę szkoda. Beschäftigt euch einmal mit den Nieren in der Bibel. Zajmijcie się tematem nerek w Biblii. Die Nieren im richtigen Leben als Organ trennen das Böse. Nerki w naszym prawdziwym życiu, one oddzielają to, co złe, od tego, co dobre w naszym ciele. Also scheiden das aus, was wir nicht brauchen. Więc to, czego nasze ciało nie potrzebuje, one oddzielają. Und der Jesus brauchte in dem Sinne keine Nieren. I Pan Jezus w takim znaczeniu nie potrzebował nerek. Es war nichts da. Ponieważ nic nie było takiego w nim. Aber er hatte sozusagen den Filter, um zu beweisen, dass nichts da war. Ale jakby przenośnie mówiąc, posiadał ten filtr, aby udowodnić, że jednak nic nie było. Versteht ihr den Unterschied? Rozumiecie różnicę? Wir brauchen Nieren, weil bei uns viel da ist. My potrzebujemy nerki, ponieważ wiele w naszym życiu jest do filtrowania. Aber er ist der Vollkommene. Ale on był tym doskonałym. Wir können jetzt nicht weiter darauf eingehen. Nie możemy już więcej na ten temat mówić. Vers 8 zeigt uns dann den fünften Punkt. Wiersz 8 pokazuje nam piąty punkt. Gottes Rat führt zu Gott selbst. Rada Boża prowadzi do samego Boga. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Ja Pana mam zawsze przed sobą, albo postawiłem Pana zawsze przed sobą. Auf seinem ganzen Weg hatte der Jesus Gott vor Augen. Na całej swojej drodze Pan Jezus miał Boga przed oczami. Niemand kann von uns so sprechen. Nikt z nas nie może w taki sposób mówić. Wir können sagen, ich habe den Herrn vor mich gestellt. Możemy powiedzieć, że przedstawiliśmy Pana przed sobą. Aber der Jesus sagt dir, ich habe ihn immer vor Augen gehabt. Ale Pan Jezus mógł powiedzieć, że zawsze miał go przed oczami. Wir denken an Petrus auf dem Wasser. Myślmy o Piotrze na tej wodzie. Auf einmal blickt er auf die Wellen. Nagle spogląda na fale. Hilfe, ich gehe unter. Pomocy, tonę. Gucken wir nicht auch oft auf die Wellen? Czy też często nie spoglądamy na te fale? Aber ich möchte uns zurufen, blicke auf den Herrn Jesus. Ale chciałbym nam przywołać, spójrz na Pana Jezusa. Jetzt freut sich das Herz des Herrn Jesus. Teraz raduje się serce Pana Jezusa. Worum geht es? O co chodzi? Um seinen Tod. Chodzi o jego śmierć. Wie geht das denn? Jak można to zrozumieć? Das ist der sechste Punkt. To jest szósty punkt. Der Weg des Lebens endet nicht im Tod. Droga żywota bowiem nie kończy się w śmierci. Sondern er überwindet den Tod. Ale przezwycięża śmierć. Deswegen konnte der Jesus sich freuen. Dlatego Pan Jezus mógł się weselić. Wenn ihr das Johannesevangelium aufschlagt, gdy otworzycie Ewangelię Jana, spricht der Jesus fast in jedem Kapitel, ich gehe zum Vater. To Pan Jezus prawie w każdym rozdziale wypowiada słowa idę do Ojca. Wie ist der Jesus denn zum Vater gegangen? W jaki sposób Pan Jezus poszedł, czy powrócił do Ojca? Durch den Tod. Przez śmierć. Aber er hatte nicht den Tod vor Augen. Ale Pan Jezus nie miał przed oczami śmierć. Sondern die Rückkehr zum Vater. Lecz powrót do Ojca. Vielleicht gehe ich auch noch durch den Tod. Być może też będę musiał jeszcze przechodzić przez śmierć. Ich freue mich nicht auf das Sterben. Nie cieszę się, czy raduję się na moment umierania czy śmierci. Aber ich freue mich, den Herrn Jesus zu sehen. Ale raduję się z tego, że ujrzę wtedy Pana Jezusa. Noch einmal, wir freuen uns nicht über das Sterben. Jeszcze raz, nie radujemy się z śmierci. Das ist eine komische Situation, eine fremde Situation für uns. To jest dla nas obcą sytuacją. Aber wir gehen zum Haus des Vaters. Ale wtedy idziemy do domu Ojca. Ist das nicht groß? Czyż nie jest to wspaniałe? Und das ist jetzt der siebte Punkt. I teraz siódmy punkt. In Vers 10 spricht er dann über die Auferstehung. W wierszu 10 on mówi o zmartwychwstaniu. Der Jesus wird genannt mein Frommer. Pan Jezus jest nazywany mój pobożny. To jest twój pobożny, ale mój pobożny. Petrus argumentiert in Apostelgeschichte 2 wunderbar. David sagt. Piotr w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale cudownie argumentuje, mówiąc Dawid rzekł. Wo ist David? Er ist noch im Grab. Ja, vielleicht erklärst du das, weil ich glaube nicht anders verstehen. Ja, also der Jesus spricht, David spricht davon, mein Frommer wird nicht die Verwesung sehen. David tutaj mówi, że twój pobożny jakby nie będzie oglądał śmierci. Und David war gestorben und ist immer noch nicht erstanden bis heute. I David więc umarł, do dzisiaj nie zmartwychwstał, więc o sobie nie mówił. Er ist Staub geworden. Stał się prochem. Von wem spricht denn dann David hier? Więc o kim David mówił? Und dann sagt Petrus von dem Herrn Jesus. I dlatego Piotr mówi, że David mówił właśnie o Panu Jezusie. Und dann sehen wir als letzten Punkt, dass der Jesus aufersteht. Widzimy jako ostatni punkt, że Pan Jezus z martwych wstaje. Und wir können sagen, der Weg des Lebens endet in der Herrlichkeit. Możemy powiedzieć, że droga życia więc kończy się w chwale. Er wird nicht durch den Tod behindert, sechster Punkt. On nie jest powstrzymany czy pohamowany przez śmierć, szósty punkt. Und er endet siebtens in der Herrlichkeit. I po siódme kończy się w chwale. Wir können jetzt in Vers 11 als Abschluss, als Krönung sehen drei Punkte. W wierszu 11 możemy jako zakończenie widzieć trzy punkty, jako ukoronowanie tej myśli. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Dasz mi poznać drogę życia. Das ist die Auferstehung. To jest zmartwychwstanie. Der Jesus ist auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Römer 6, Vers 10. Pan Jezus został zmartwychwzbudzony przez chwałę Ojca. Rzymian 6, rozdział 10, wiersz. Der Jesus hat nie mehr mit Tod, nie mehr mit Sünde, nichts mehr zu tun. Pan Jezus już nigdy nie będzie miał do czynienia z śmiercią i z grzechem, z nic, jeśli chodzi o te rzeczy, nie będzie miał z nimi już do czynienia. Jenseits. On jest po tamtej stronie. Was für ein Wort. Cóż za słowo. Da kommen, gehen wir auch hin. My tam też pójdziemy. Also den ersten Punkt dürfen wir miterleben. Więc tą pierwszą myśl możemy razem z nim przeżyć. Zweitens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Po drugie, obfitość radości jest przed obliczem, czy w obliczu twoim. Hebräer 12, Vers 2 sagt, wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Hebrajczyków 12, drugi wiersz mówi, że ze względu na radość, która była przed nim, on wycierpiał śmierć. Wen meint er Jesus? Wen meint er Jesus in Hebräer 12? Kogo Pan Jezus miał na myśli w Hebrajczyków 12? Meistens sagen viele, er hat an uns gedacht. Często wierzący mówią, że ta radość dla Pana Jezusa była, stanowiła dla Niego zgromadzenie, czy my, wierzący. Wir sind die Freude des Herrn Jesus. Że my jesteśmy tą radością Pana Jezusa. Es stimmt. To jest prawdą. Aber es steht nicht in Hebräer 12. Ale to nie jest zapisane w Hebrajczyków 12. In Hebräer 12 ist die Freude die Rückkehr zum Vater. Hebrajczyków 12 tą radość stanowi powrót do Ojca. Und das werden wir auch erleben. To my również doświadczymy. Im Vaterhaus sein. Będziemy w domu Ojca. Und dann drittens finden wir Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. A po trzecie znajdujemy rozkosz po prawicy twojej na wieki. Der Platz der Ehre gehört dem Herrn Jesus ganz alleine. Miejsce czci należy jedynie do Pana Jezusa. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Dochodzimy do końca. Es ist sehr interessant, dass in Apostelgeschichte 2 Vers 11 auch zitiert wird. Ciekawe jest to, że w Dziejach drugim rozdziale ten 11 wiersz także jest zacytowany. Aber dort steht nicht Weg Einzahl des Lebens, ale tam nie jest napisane droga życia, więc liczba pojedyncza, sondern Wege, ale drogi, Mehrzahl, liczba mnożna. Weil er, der eine, ponieważ on, ten jedyny, diesen Weg gegangen ist. Kroczył tą drogą. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Przez cierpienia do chwały. Können jetzt viele Gläubige diesen Weg beschreiten in die Herrlichkeit. To dlatego właśnie teraz wielu wierzących może kroczyć tą drogą do chwały. Gepriesen sei sein Name. Wysławione niech będzie jego imię.